zrobić temu ślicznemu malutkiemu ptaszkowi. Ale jak ona znalazła papuszkę w Richmond Park? Parę lat temu kilka z nich uciekło z zoo. Niezwykłe. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. To w tę niedzielę po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 lipca, już minęła 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. We wtorek Senat rozpatrzy wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Cztery osoby zatrzymane wczoraj przed Sejmem z zarzutami naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego opuściły policyjny areszt. Kilka tysięcy widzów obejrzało charytatywny mecz wojskowych z drużyną gwiazd Gortata w Łodzi. Lepsi okazali się żołnierze. Szkoda, że przegrana, ale nie da się ukryć, że drużyna wojska była bardzo dobrze przygotowana. Senat we wtorek zajmie się wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum konstytucyjnego, potwierdza marszałek Izby Wyższej. Stanisław Karczewski dodaje, że debatę poprzedzi spotkanie senatorów PiSu ze ścisłym kierownictwem partii. Będziemy podejmowali decyzję co do naszego stanowiska ostatecznego, bo ten wniosek bardzo szanujemy. Wiemy, że dyskusja na temat konstytucji, zmian w konstytucji jest niezwykle potrzebna, oczekiwana również społecznie. Bardzo doceniamy i cieszymy się, że pan prezydent taką debatę rozpoczął. Ostateczną decyzję podejmiemy we wtorek po debacie wieczorem albo w środę rano. Marszałek Karczewski powtarza, że zaproponowany przez prezydenta termin 10-11 listopada jest niefortunny, bo to czas na świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Prezydencki minister Krzysztof Łapiński mówił rano w Trójce, że według Andrzeja Dudy referendum i uroczystości można pogodzić. Prezydent proponuje referendum konsultacyjne. Dwa dni, żeby właśnie każdy obywatel miał możliwość i szansę i czas, żeby i zagłosować, i także świętować stulecie odzyskania niepodległości. Prezydent chce zapytać Polaków m.in. czy są za uchwaleniem nowej konstytucji albo zagwarantowaniem nienaruszalności praw rodziny do świadczeń z programu 500+, czy niższego wieku emerytalnego. Zachowanie policjantów wczoraj przed Sejmem było profesjonalne, zdecydowane i takie powinno być. Mieliśmy do czynienia z sytuacją niezwykle dynamiczną, sytuacją, w której została naruszona nietykalność funkcjonariuszy publicznych, informuje rzecznik Komendy Stołecznej. Podczas wczorajszego protestu przed Sejmem przeciwko zmianom w sądownictwie doszło do przepychanek manifestantów z policjantami. Rannych zostało dwóch mundurowych. Zatrzymano cztery osoby, dziś wyszły z policyjnego aresztu. Wszyscy usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Co im grozi, informuje komisarz Sylwester Marczak ze stołecznej jednostki. Mówimy tutaj o odpowiedzialności karnej do 3 lat pozbawienia wolności. Również potwierdzam tę informację, że wśród osób, które usłyszały zarzuty, jest osoba, która wcześniej takie same zarzuty usłyszała w kwietniu bieżącego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński napisał dziś na Twitterze, tu cytat: mam propozycję dla kozaków, którzy atakowali funkcjonariuszy policji przed Sejmem, niech spróbują zaatakować podczas manifestacji w podobny sposób policjanta w Izraelu albo USA. Z kolei poseł PO Michał Szczerba napisał na portalu społecznościowym, że policja wykazała się wyjątkową brutalnością. Wojskowi lepsi od drużyny gwiazd Marcina Gortata. Charytatywny mecz w łódzkiej Atlas Arenie zakończył się wynikiem 80-64 dla zespołu Wojska Polskiego. Mecz był zwieńczeniem 11 edycji kampów organizowanych przez jedynego polskiego koszykarza w NBA. Marcin Gortat mimo porażki jest zadowolony z imprezy, która przyciągnęła na trybuny kilka tysięcy widzów. Szkoda, że przegrana, ale nie da się ukryć, że drużyna wojska była bardzo dobrze przygotowana, o wiele silniejsza niż rok temu. Cieszę się, że przyjechało w tym roku naprawdę bardzo dużo wybitnych sportowców i osób ze świata polskiego show biznesu. No nie da się ukryć, że liczymy bardzo na ich wsparcie i dzięki temu, że oni się tutaj pojawili, to mieliśmy naprawdę dużo kibiców na trybunach, a ta frekwencja wiadomo cieszy. W zespole Gortata zagrały m.in. siostry radwańskie, siatkarz Mariusz Blazły, szczypiornista Karol Bielecki czy lekkoatleci Paweł Fajdek i Konrad Bukowiecki oraz koszykarze reprezentacji Polski Adam Baczyński i Marcel Ponitka. Furorę zrobił bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Łukasz Fabiański, który w koszykówkę gra bardzo dobrze. Fabiański przyznał, że na przyjazd do Atlas Areny Marcin Gortat nie musiał go długo namawiać. To nie chodzi o to, żeby mnie namawiać, to bardziej jest kwestia, czy ja mam możliwość i czas. I akurat w tym roku się złożyło tak, że ten czas i możliwość jest. Naprawdę uwielbiam ten sport, zawsze w wolnym czasie, jak mam możliwość, to staram się uprawiać koszykówkę. Pieniądze zebrane podczas meczu zostaną przeznaczone dla podopiecznych Fundacji Marcina Gortata. I to wszystko w tym serwisie Trójki. studiu jest już Adam Malecki, serwis sportowy. A podsumowanie sportowe dnia zaczynamy od sukcesu Polaków. Nasi skoczkowie narciarscy w Wiśle wygrali pierwszą odsłonę letniej Grand Prix. W rywalizacji drużynowej pokonali Niemców i Norwegów. O szczegółach Kuba Niziński. Polacy zdeklasowali rywali, a Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wygrywali każdą ze swoich serii. Do tego dobre skoki Macieja Kota dały przewagę ponad 70 punktów nad Niemcami. Trzecie miejsce dla Norwegów. Świetna postawa biało-czerwonych oczywiście cieszy, ale ze spokojem do tego podchodzi dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Martwilibyśmy się, jakbyśmy w tym momencie, widząc to, jak chłopaki skaczą, jeśli byśmy nie byli w pierwszej trójce, to by nas troszkę martwiło pewnie. Nie zawiedli nasi skoczkowie, nie zawiedli także kibice, którzy mimo lata na skoczni pojawili się w komplecie. To jest niesamowite w Polsce. Po prostu Polska przebija wszystkich. Z Wisły dla trójki Kuba Niesiński. Zwycięzcy skoczkowie, a także żużlowcy. Bartosz Zmarzlik wygrał Grand Prix Wielkiej Brytanii. Polak, dla którego był to trzeci triumf w indywidualnych mistrzostwach świata, w finale pokonał lidera klasyfikacji generalnej Brytyjczyka Taja Wuffindena i Macieja Janowskiego, który stanął na najniższym stopniu podium. Janowski w generalce awansował na trzecie miejsce. Świetnie skoczkowie, żużlowcy, a także szybownicy, którzy rywalizowali w Michałkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Sebastian Kawa został mistrzem świata w klasie 15-metrowej. W Tour de France liderem pozostaje Geraint Thomas. Brytyjczyk ma minutę i 39 sekund przewagi nad swoim rodakiem i kolegą z grupy Sky, Christopherem Froome'em. A 14 etap wygrał Hiszpan Omar Fraile. Sebastian Vettel był najszybszy podczas kwalifikacji przed Grand Prix Niemiec Formuły 1. Dla Niemca najszybszy czas wykręcony na torze Hockenheim to 55. pole position w karierze. Drugi był Finn Valtteri Bottas z Mercedesa, a trzeci inny Finn, kolega Vettela z Ferrari, Kimi Raikkonen. W piłkarskiej ekstraklasie nie zabrakło dzisiaj niespodzianki. Pierwsza kolejka i pierwsza porażka Legii, i to w Warszawie z Zagłębiem Lubin. Miedziowi wygrali 3-1, wykorzystując błędy w obronie mistrza Polski. A tych było całe mnóstwo. W innych meczach Śląsk-Wrocław pokonał 3-1 Krakowie, a Wisła w Krakowie zremisowała bezbramkowo z Arką Gdynia. I jeszcze Lublin na koniec i Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Małgorzata Hołub-Kowalik pobiła rekord Mistrzostw Polski i ustanowiła czwarty wynik w historii polskiej lekkoatletyki w biegu na 400 metrów. Jej czas to 51 sekund i 18 setnych. Złote medale wywalczyli też m.in. 400-metrowiec Karol Zalewski i dyskobol Piotr Małachowski, dla którego to 12 tytuł mistrza kraju w karierze. Fajny konkurs, szkoda, że taki kratkę, ale cóż, no chodziło o to, żeby zdobyć tu medal, ale chodziło mi też, żeby przebić się, bo dziś na treningach już pokazywałem, że jestem mocny, na zawodach nie potrafiłem, w Londynie byłem przeziębiony i tak dalej, nie mogłem jakby się poskładać z tym, ale jest 65-70, więc jest okej, to jest dobry prognostyk przed Berlinem, a o to w tym roku wchodzi. No i brawo. To wszystko w sporcie na dziś, jutro o 17:00 trzecia strona medalu. Niedziela będzie ciepła i słoneczna, ale na krańcach północno- i południowo-wschodnich oraz północno-zachodnich może się chmurzyć i padać, miejscami zagrzmi. Będzie od 23 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. I w pierwszych słowach znów muszę trochę ponarzekać na ten piekielnie ruchliwy wakacyjny sezon, który zmusza mnie do nagrywania programów z ogromnym wyprzedzeniem. To wyprzedzenie sięga już blisko miesiąca. W związku z tym zawsze jestem spóźniony u Państwa ze wszelkimi aktualnościami czy wydarzeniami. Aczkolwiek tym razem mówię o tym wszystkim, ponieważ w chwili, kiedy przygotowywałem ten program, dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci Marka Karewicza i nie miałem okazji jeszcze do tej pory wcześniej go pożegnać. I nawiasem mówiąc, nie jestem do tego przygotowany nawet i dziś. Mam nadzieję, że o Marku pomówimy sobie szerzej. Chyba już po wakacjach, bo prędzej trudno będzie znaleźć jakiś moment, kiedy to wszystko można będzie spokojnie ogarnąć. Kim był Marek, to na pewno wiecie. nie był jazzmenem, ale był obecny na wszystkich jazzowych wydarzeniach. Był wspaniałym fotografikiem, ale to, z czego najbardziej go zapamiętałem, to jakieś niesamowite poczucie humoru. Marek nigdy nie przegapiał okazji, żeby nie palnąć kilku swoich szalonych dowcipów. Dzisiaj więc zatem tylko, Marku, do widzenia, a my przechodzimy do wcześniej zaplanowanego programu. Zacznę od tego, że niedawno przedstawiałem Państwu na sam koniec programu nagranie Johna Coltrane'a, jedno z najbardziej efektownych, jakie znam, z tym szczytowym kwartetem, czyli Elvin Jones na perkusji, Jimmy Garrison bass, McCoy Tyner fortepian i sam mistrz Coltrane na saksofonie tenorze. Powiedziałem, że jeśli nie zdążymy wysłuchać tego nagrania w całości, to niewątpliwie do niego wrócę przy pierwszej okazji i ta okazja jest właśnie teraz. A rzeczywiście do końca wysłuchać nie zdążyliśmy, bo to nagranie sążniste, liczy sobie prawie 15 minut. Ale jest to równocześnie czyste szaleństwo. Chyba najdalej posunięty taki logiczny i rasowy jazz, jaki sobie tylko można wymyślić. Jednak podejście do Coltrane'a ludzie mają różne. Jeśli ktoś oczywiście siedzi w tej muzyce, no to zachwyca się, podobnie jak i ja, ale znam też i ludzi, którzy już od pierwszych dźwięków po prostu łapią się za łeb i zastanawiają nad tym, o co tam w ogóle chodzi. A więc nowicjuszom polecałbym nie skupiać się nad tą muzyką tak jak nad każdą inną, nie szukać jakiegoś piękna, które na razie będzie dla nas niedostępne. Poleciłbym skupić się przede wszystkim na rytmie i energii, która jest tu zupełnie nieprawdopodobna i jeśli nie będziemy zwracali uwagi na resztę, to poniesie nas na pewno. A potem będziemy mieli czas skupić się na przykład nad samymi liniami melodycznymi, które wcale nie są takie przypadkowe. Jeśli zaczniemy je uważnie śledzić, no to jest to majstersztyk jeden w swoim rodzaju. A potem będziemy mieli jeszcze mnóstwo innych szczegółów, nad którymi zastanawiać się warto. Szczerze mówiąc, ja nad wieloma zastanawiam się do dziś i za każdym razem znajduję tu coś nowego. Coltrane nagrał cały szereg utworów, których nawet nie zdążył zatytułować, więc one figurują pod nazwami albo Unidentified, albo Untitled i to jest właśnie jeden z nich ulokowany na płycie Living Space. We'll be right back. John Coltrane, saksofon, tenor, McCoy Tyner, fortepian, Jimmy Garrison, bas i Elvin Jones, perkusja. Utworek niezatytułowany z płyty Living Space. No i chciałoby się rzec, za Hamletem w tym szaleństwie jest metoda. Ale było nie było, po takim sztormie należy nam się coś bardziej spokojnego i kołyszącego w charakterystyczny sposób. Korzystam więc z okazji i przenoszę się do stosiku z nadesłanymi krajowymi nowościami. Ale ta pierwsza płyta, którą trzymam w ręku, była już przeze mnie prezentowana i to chyba nie raz. Przy okazji powiedziałem, że będę do niej wracał jak pijany do płota, bo uważam, że jest to jedno z najlepszych dziełek, jakie nasi jazzmeni nagrali w ostatnich latach. The Optimist, dzieło Grzegorza Nagórskiego, który gra tutaj wyłącznie na instrumencie zwanym eufonium, a towarzyszą mu Paweł Tomaszewski, fortepian i wszelkie inne klawiatury, Michał Barański, bas, Paweł Dobrowolski, perkusja, no więc nasza muzyczna ekstraklasa. I proponuję Państwu wysłuchanie kolejnej z grzesiowych kompozycji zatytułowanej Fort A. Thank you. Przyznacie chyba, że wcale nie trzeba robić dużo zgiełku i hałasu, żeby muzykę pięknie rozkołysać. Tak przynajmniej postąpił Grzegorz Nagórski, grający tutaj na eufonium, a razem z nim Paweł Tomaszewski, klawiatury, Michał Barański, bas i Paweł Dobrowolski, perkusja. A my sięgamy już po kolejną płytę, tym razem troszkę bardziej żywiołową, ale nie byle jaką. Ten album, dzieło Mateusza Smoczyńskiego, zwie się Berek, i trzeba przyznać, że ten program spowodował, że Mateusz został zaproszony na trasę po Kanadzie i USA, a więc na pewno posłuchać warto. Mateusz Smoczyński gra tutaj oczywiście na skrzypcach i na czymś, co się nazywa skrzypce barytonowe. Słowo daję, nie wiem, co to za zwierzę. A towarzyszą mu Jan Smoczyński, fortepian, Konrad Zemler na gitarze, Wojciech Pulcyn kontrabas i Michał Miśkiewicz perkusja. Proponuję Państwu tytułowy utwór, zatytułowany właśnie Berek, ale tak szczerze mówiąc to jest po prostu oberek. Tyle, że muzycy na początku próbują nam zrobić małą wodę z mózgu i wytłumaczyć, że chodzi o zupełnie inne niż oberkowe metrum. Thank you. To był Mateusz Smoczyński, jego nowa płyta zatytułowana Berek. Słuchaliśmy właśnie tytułowego utworu i przy okazji warto Państwu przypomnieć, że w tej chwili w Krakowie nadal trwa szaleństwo nazwane Festiwalem Piwnicy pod Baranami. Właśnie zbliżamy się do początków konkursu skrzypcowego imienia Zbyszka Zajferta. No ale na wyniki trzeba będzie jeszcze troszkę poczekać. Natomiast ja sięgam po kolejną nowość. Jest to płyta zatytułowana Iła. Nazwa stąd, że cała muzyka została dopasowana do wierszy Kazimiery Iłakowiczówny. Autorem tej muzyki jest Maciej Fortuna, który gra tutaj na trąbce, a towarzyszą mu Kamila Salach, partie wokalne, Dominik Mąkosa, fortepian, Romaran Chraniuk, kontrabas i Kuba Miarczyński, perkusja. Jesteśmy sami, sami. Wicher przebiega po włosach, wicher potrząsa oknami. Wicher potrząsa oknami. Ręce mam zimne, przybiegłam jak liść z pustego ogrodu do ciebie, do oczu twoich, po barwie ciemnego miodu. Aż tutaj wieją wichury, twardo splecione warkocze. Zamknij okno, skończone zaklęcia, czary słyszę. Iła, czyli wiersze Kazimiery Iłakowiczówny, opatrzone muzyką Macieja Fortuny, który zresztą poprowadził całe to przedsięwzięcie i grał tutaj na trąbce, a towarzyszyli mu Kamila Salach, śpiew, Dominik Mąkosa, fortepian, Roman Hraniuk, bas i Kuba Miarczyński, perkusja. A teraz kończymy już z nowościami. Chciałbym Państwu uprzytomnić, że już za tydzień rusza Jazz w Lesie, czyli tradycyjna impreza o pięknym nastroju odbywająca się na Kaszubach w Sulęczynie. Szczerze mówiąc, troszkę się bałem o ten Jazz w Lesie, ponieważ jedna z ostatnich wichur spustoszyła zupełnie drzewostan w tamtej okolicy, ale okazuje się, że jednak nawet meteorologia zlitowała się nad jazzem i ten kawałek lasu nad przepięknym jeziorem pozostał nietknięty, więc wszystko będzie jak trzeba. A co będzie? Między innymi benefis Wojciecha Karolaka. Więc dziś na koniec chciałbym przypomnieć dwa fragmenty z życiorysu Wojtusia. Akurat obydwa dotyczą współpracy z Jarkiem Śmietaną. I na początek znowu taki kołyszący utworek, taki niby nic się nie dzieje, a kupa w tym wdzięku. Grać będą oczywiście Jarek Śmietana gitara, Wojciech Karolak klawiatury, Steve Logan bas, Krzysztof Dziedzic perkusja i Sławek Berny dodatkowe instrumenty perkusyjne. A zaraz potem taki mainstreamowy, typowy utworek, gdzie znów spotykają się Jarek Śmietana, Wojciech Karolak tym razem na organach Hammonda i za perkusją Adam Czerwiński. Ja jednakże już żegnam się z Państwem na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.